فلا تقتلوا اولادكم موجن اخفل اولاد لرا من املاک دیری دلو گنا بل مقام چ اللہ وی خشر دلتو وی ولا تقتلوا او موجن اولادكم اولاد اخفل لرا خشت املاک دیری دلو گنا چلو گیا دیری نا اولاد وجنی لکا وجل دا اولاد دیری دلو گنا سری نو لما اولی کلی اولاد دو کسم دی حصی او قتل حکمی یو سم وجل دی یو دای دای کی وجنی تفسیر مدارک وی دائم وجل دی جاہل لوی کی بیدینا نو خشت املاک دیری دلو گنا لکنن وقت کی یرا دو بچی پکار دی کدیر شی بیا با پلار گٹل نشی دے وی دو ہی بچے دو بچے ہی اچھے سد پارا دا وی پبلک ہیلتھ والا خاندانی منصوبہ بندی والا سد پارے وی دیر بچی شی نو بیا بے پلار خوراک نشی برابر ہو لے نو اے خوراک ورکے ان کے تیک اللہ دے ظالمہ چی بچی یا ملک کی بچی بندی چیر خلق کم شی دکھا چی خلق کم شی بیا ملک کی زائنی کاروبارو ننی نو کرنی ملاوی گی نو کم شی نو خوشحالی زندگی نہ دے وہی چھوٹا کمبا خوشحال زندگی ہاں چھوٹا خاندان زندگی آسان کوئی کیا نا اللہ نانا ولا تقتل اولادکم موجن اخفل اولاد دا خشیت املاک دیر دلو گنا اے چلتے یا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ہوئی کیا نا کم جائے میں ویلو دلتے میں ویلی درس آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام وی آنس چدیو میاشت پا مزل تلو اسمو وی آنس تو آنس دعا دتا کوما یا اللہ دا آنس پا مال اولاد کی برکتو نو آچے دا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی دمرا برکتو چوڑی ہو جمی بے ہر موسم کی باغونو میوی ورکوی دائی برکات دا نبی پا دعا سا اولاد دمرا زیادو چکلا وفات کی دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غصہ کم سل بچی جوندی ہو او دین اولان دی چی سمرو سور کی ملو دا خالت آنی من سو بندی دا تپوسو پہ کرا یو پلارو سے کم سل بچی جی ورکڑی دا لگو کڑی ہو تا تواما دیوئی یرا بچی ختم ہو علی کا صدر پا یرا بیا پلار غریب دے سر تاٹ کو چلو لو بانے گنجیشی پیدا سر پٹاٹکو چلو لو چی گنجے چی داستا پنا جائے جو مطالبو چی تو پا پیندل نہ سو روپے جوڑا آخلی دادا اولاد پا خوراک نا موج نہیں پل اولاد لرا دیری دلو گینا منگا رزق ورکو دیتا ہو تاسو تما یقینا وجل دا اولاد دا گنا لیا او من دیکھ گئی زنا تا ولا تقرب زنا او من دیکھ گئی زنا تا اگر زنا کو در کنار زنا تا نزدیم بورزا یعنی لا تفعل الزنا دلتے داسونی وی چلا تفعل الزنا زنا مکوئی دلتے داسونی وی چ زنا مکوئی دلتو لا تقرب الزنا زنا قول قول خبر دا زنا زائی تمن دی کی گئی یقینا دا کار دا بیائی و ساس بیرا و بدلار موج نہیں نفس آغا حرم اللہ چرام کری دی اللہ و جلد آغی الا بلاق مگر پا قانونی شریعت سرا قانونی شریعت سر چل رہا ہے وجل آرام حلال کری حلان کی وجل دے انہیں خوارام دی ہاں وجل ایشی اللہ بلاک مگر پہ قانون دے شریعت سرا چھ زنائی شادی شدہ دے نوغب سنگ سارے یا رازن دا کدے پلار کے ناس ہاں بسکے اغب ملکے دغشان مرتد دے دے اسلام ناوڑی دلے در از مولد دے بیا وجل دی دوشان تانے کس وجلے روری وجلے تراو تربوری دن وجلے تی وجلے شی اللہ بالحق بانے پوش دوشان اللہ بالحق چھ قانون دے اسلام بھی شامی ذکر کے چھ برعات کے ان کے بقتلی کی بیدتی موجلے شی کہا اللہ بالحق خبر پوئی گے تو قانون بے وجلے اللہ بلاک مگر پا قانونی شریع سرا ہرا سوک چو وجل شو مظلومن پا ظلم سرا پتا ایک طرح گردوری دا منگا پلوانو ددتا تبے نو وجنی قانون بے وجنی خواہ گردوری دا منگا پلوانو دللا سلطانن اختیار اللہ وی سوک چی پا ظلم وجل شو پلوانو تے اختیار دے چی دے بدلا غستش دی کی بستا تے اختیار شد فا فلا یصرف فی القتل زیاته بن کی په بدلا غستو کی فی القتل یعنی په قتل کی په بدلا غستو کی دانا چې ستاکه چې دوړ دې وشته اوته اورګه غار غار قومي غر کلاشن کو پرتونی او بیا ته سر پرې کی دا بن کی تا فلا یصرف فی القتل بس صرف دومره دا ستاروی وجله تی وجله شي خبره پوری دی بیزتی به نه کینو رکھا فلا یصرف فی القتل دا معنی یا تانی یو وجلے نتب دانے کے چودری کا دد دا کور پا چرگوٹی میں مڑ سڑی گی نداغ دا کور چرگوٹی اس پی موجنے دی دا سی بنے کے دا جاتے دے پا بدلا گستو کے خواہ یکنن دے دا انہو یکنن دے دا کانا من سورا مدد کلشے یکنن دے چھد سرا درب العالمین دے طرف نہ مدد کلشے دے دا سوک چھ بدلا اخلی دے سرا درب امداد دے انو یقیناً شاندار کان دے دا دے دا بدلا غستن کے منصورہ مدد کرے شوید سرا ولا تقرب مال الیتیم او منی دیکھے گئی مال دی یتیم تا مگر پارا طریقہ یا سن چہر اخیستہ اخیستہ سرا تفسیر مدری ہوئی محافظت مال الیتیم و تجارت فی الاجل اگر حفاظت دا مال دی یتیم دے تجارت بلا جل تجارت بلا جل پنیتی تجارت چورت ہوئی یا بالقرض الحسنہ تفسیر کرتے بھی ہوئی پا قرض الحسنہ سا قرض چو آخر مگر پا طریقہ کیا گا خستہ را دیتیم مال تمنی دیکھے گئے مگر پا خستہ طریقی دا سی خان دورتا خوشحالی گئے رو رو نیز دیکھے گئے دا گا مال خورا دا خستہ طریقہ پا خبر اپ ہوئی یا دا خستہ طریقہ ہو چی خیراتوں کا یتیم په غریوانو خیراتو دی او ته خیراتو کا خو خیرات چې خو خیرات دیو که خو واخی او خو چرګان دی پاخه کړل او سوچه غوړي دی واچول په کالو خانی تالی کې نو ډیر خوان کوي نو دې پټو ته ناس ته پوری بل احسان دا خسته طریقہ چې پټي دی یتیم مال نه پوری پلار پسې خیرات پنوم باندې نه نه دا نو دا خو د ظلم و حتی یبلغا شدا تری چورسی گیا یتیم بلوغ تا ورک او پروالے او کئی پوادو دا اللہ ان العہدہ یکنن لوس چدے وعدہ چدا کان مسئولہ دا دی تپوس کی دن کے رے واو فل کلا ورکی تپوس بے کی گی دا وعدی بورے او ورکی واو فل کلا پورا ورکی ناپ لرا ناپ لرا یا پورا ورکی تول لرائی دا کلتم کلچ تول کوئی تاسو و جنو بالقسط المستقیم تولو کئی پاگا ڈانڈائی نیغا باندی مخ کی با چھے تول کی دا تلی دو چابلی با دا سی ڈانڈائی چھے بیچھول لرگی کی لیدلی موی آغا تلی اس کو آغنیش تے اس کوئی پا دکانونو کی ماغا تلی و لگولی چھے سرپ تلی تب اے سرپ تلی آغا انسو والا سا جیب خلق نو ڈانڈائی مضبوطا ڈانڈائی نیغا طلبا و پاگی بے غوخا تلی اس وقم پا انسو والا بانے تلی تب اے سر تلی ہر سب دنیا نے برکات تنگ سل اڑ پاگی تلی غنم پاگی تلی دکاندار سودا پاگی تلی عجیب ذرا ان کے سیوا نشی ورکون او تو لو کئی پا ڈانڈئی نی گبان دی دا غور دا واسن تاویلا خست پا انجام کی ولا تقف مالے سل قبیل من او مزا ور پسی آغا سپسی چی نشتے تالا پاہی بانے پویا مطا بیدار کی گد آغا سپسی چی تا تا پی پویا نشتے ولا تقفو یعنی ولا تقولو مو آغا آغا سو لے سلکا چی نشتے تالا بی بی علم پاہی بانے پویا تا تا پی پویا نشتے نو آغا وین آمکا چی علم در تبیو خبری نشتے نو مو آغا ذکر نبی علیہ السلام وی چی دے سڑی کفا بالمری کذبان ایو حدیث الناسا سریتا کافی دا دروغ جنوالی دا ثبوتا چی دے واوری او خبرا او اغا خوری خلقو کی بغیر تحقیقا بغیر تحقیق خلقو کی خوری نو نبی علیہ السلام وی دا دادی سری دا دروغ جنوالی دا پارا پورا ثبوت کافی دے چی دا سری دروغ جن دے بغیر تحقیق خبر آوری او خوری نو اللہ وی والا تکفو مو آیا رسو چی نشتے تالا را پائی بانی پویا یکیناً غد چی دے یکیناً سما غدونا چی دی والبسرا استرگی والفوادا اسرنا کلن اولائکا طول دی دغا کانا انو مسولا دے پبارد دی کی تپوس کی دن کے یعنی کلن اولائے کا مسولا نانو دا طول چیری تپوس بکی گی ددی دا لاپ دربار کی دا غوگ دسترگیو دزر تپوس بکی گی یادوے ممانا اولائے کا کانا انو مسولا دا طول دی چی ددینا ددینا با تپوس کی دیشی اے ستا پبارکی دا غوگنونا اللہ با تپوس کئی دسترگو نبا تپوس کئی دزرگو نبا تپوس کئی استازر وگنا استرگی دا با پتا شاہید چی او گواشی اللہ با تپوس کی دے دیں اس تو سوچ کہو چی منکم گناہ کہو اے پا ایمانی وائی دا استرگی را سرائی کنا وگنا را سرائی کنا قرآن کے اللہ نوی نخت مولا فائم و تکلمون اے دین سورتی یا چین اللہ وی پخلو بے مہر لگو خبر بے سو شروع کی لا سنا وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اخفي بفي گواہی ورکی تو سوچو کا اگر لاس اخفی چی تو گناہ کے در سر موجود بھی کنا چاہتا دی کی خودی چوری گا دی گناہ پا سزم دا کی دما اسی نسبارا بانی بیا گواہی نکی چاہتا چاہ کی خودی اخفی لاس چی دی گناہ پا سزم سوچ پیو کنا دیوئی دی شپی کوم دا گناہ یا پتی کوم دا خلقو نروجہ قرم شراب سکم غلط کارو نکو پوٹی کے خود دیلا سنے نشے پٹھولے خونا اس تر گناہ گو گناہ خبر پوچھ ہوئی کہ پوئی نش ہوئی ہاں پوچھ ہوئی خدا جی پوچھ ہوئی اللہ مپویا کیا نورم کل اولائے کا دا ٹول دی چددی تپوس بکی دیشی یا اولائے کا کانانو مسولا دی دا ٹول چی تپوس بکی دیشی ستا بارکی ددوینا ولا تمشی فی الارض مرا او مگر دا پزمکا مران مس مستا اکر خان مس ولی خان زان نا اکر خان جوڑے مس مگر دا اگا چاویلیو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ویلیو ان علی ابن آدم ان تکبرا وقت خرج من سبیل البول مرتینی وی تکبر انسان تنخائی دے دا لولو بولو پزائے دے دا بولو پزائے دو زلط لے راغلے دے یو ذل رحم دا مور تا دن شو بل ذل پی رووتی دا بولو پزائے باندی تا تس تکبر خائی مرا اگر یو بادشاہ یو ملات ہوئی زمان متعلق سوئے دیر پا تکبر کوئی وی بادشاہ دا غوخی بوری دا غلو ندکا ستا دا غال دن دا غوخی بوری دا غلو ندکے کر کلمی دیو گورا تول ورکی غلق راتی دی تسی تکبر دے چی دا جانگیری پا چوک روانی توبہ اللہ تب ترخلو کی ٹماٹر میں ہوئی کہ زور ورکی ماتی گی ٹوپئی پک کر کے خودی داسے اور داسی مور کی کری دلے مجھے ٹوپئی سے داسی کیوں دے پک کر کے خود آؤ جہانگیری پچو کروان دے شلخی ٹماٹے کناٹی پورے تلے تب جہانگیر دے ٹنکڑے دے دے جہانگیری خدا دے نو زب اللہ اللہ ولا تم سے فی الحال دما رہا مگر دا پزم کا مراہا اکڑ خان یا مرا مستی کو ان کے مستی میں کہا پزم کا خا آگا عمرہ کی جیون ہوئے ہو پختر ہو دا ٹوپائی ہوئے لکستا جرائی ٹوپائی ہوئے دا سے دا شکڑی دا شکڑی ہو دا سے رواز میں سر کٹا لی ہوئے ما مرگی تاہی مائے دو عمرہ کری دا خودیر پا شوق کی دیو پا تکبر کی رواز مائے دا رہا تا پختر ہوئے کاری نظور تا ندیشم مائے بھائی آپ کہاں کرنے والے ما تا وہ اردو نے راجی تا پختر ما مرگی تاہو خاتم المائے ما نے بیچ دا پختر نے دن اخپل تکبر و مستی نوزی خواہ کدے پہرم کی دن نم دے خود روزی اگا مستی اگا تکبر دار پختون شان دار اللہ دی مونگ تکبر و لیو باسی اللہ فرمائی مگر دا پزمک مس مس یکینا تا نشیشلو لزمک لرا ولن تبلغ الجبال طولا او نشی رسیدے غرون لرا پا دنگوالی قدیر تکبرو کی غر تا پوگدوالی نشی رسیدے کلن ذالکا کان سیودی دا طول ناکار والے یا صحیح کار دے گناہ اندر اب بکا پنیز در افستا مکروا ناپسند ذالک من ما اوحا ربکا دا غدی چی وی کردہ تا تستا رب من الحکمتی دا حکمت دا خبرنا ولا تجل ما اللہی مگر دوا سرد اللہ الان آخر مددگار بر فتل قافی جاننما بسوبہ گردورشی پا جاننم کی ملومن ملامت شے مدحورا رتل شے افاس پاکم ربکم اے غرکڑی تاسستا سرب بلبنینا پزامنو تاسو ای ملائک دا اللہ لونه دی نخپل زامن غاره یو پا زامن یو غاره کری و اتخذ من الملائک تیناسا او نیوزی دی ملائک رب العالمین پا لونه باندی تاسو ای ملائک دا اللہ لونه دی او خپل لور نه غواړي زوی غواړي. انکم یقینا تاسو لتقولون قولا عظیما خامخوای وینا لویا دا خو وینا مو ویلا چلا لرونه ثابت وي. ګورې مستا چټیو کوي مسکو پاوکم باندې بیا ان شاء الله در شروع کو پاوکم